takich jak kofeina i dwa gatunki żeńszenia. Koreański odpowiedzialny za zwiększenie witalności i koncentracji oraz syberyjski pomagający w stanach przemęczenia organizmu. Kofaktin Shot ma pyszny pomarańczowy smak zamknięty w małej ampułce. Suplement diety Kofaktin Shot dostępny na terenie całego kraju w aptekach, drogeriach i stacjach paliw BP. Kofaktin Shot. Konkretne uderzenie, wznużenie i zmęczenie. Kofaktin Shot. Żegnamy reklamy. Autopromocja. Oryginalność to słowo, które najlepiej definiuje ten zespół. Grają bez instrumentu harmonicznego w składzie saksofon, trąbka, kontrabas, perkusja. Wykonują wyłącznie własne kompozycje. Są przyszłością polskiego jazzu. Jan Kantner Quartet na żywo w Trójce w niedzielę tuż po 19. Tego trzeba posłuchać. Zapewniam, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Tony z betonu. Ej. I look at my watch for the time this second, but then at my phone to confirm it's true. She comes back in from the bathroom smelling the same as before, but I guess a bit new. There's no such thing as a joke, she says. There's only jest with the truth. But she accepts the apology I never said, and I get on with attempting to be cute. Her eyes look Photoshop catch light wet. Could see the reflection back behind my head. Every time her eyes closed, I dreamed a whole thread. But reality was better than the truth. I said, I hope girls will start to instead, because now men can't try the first move. I knew it wasn't clever, it was wrong saying out. Her eyes rolled like a fruit machine, not paying out. She said, don't be that guy when we've only just met. Don't try the trousers of what doesn't suit you. Checked her feed and I grabbed at the menu, and I felt like a child letting go of a balloon. I said it's just too hard to know how to tread. I mean, more time guys are just trying to keep it moving. No, more time guys become an all-over rash, and it takes you by shock if it's just fucking ooh. I was leaning in to try and get a little bit friendly. We were shooting up the bar with arrows of Cupid. Wondered whether she felt like she was sitting in the bath and then moved and was cold and was covered in goosebumps. Said if me and her threw our problems on a stack, I would see hers and I'd want mine back. In the real world, girls aren't making moves. Someone needs to if we want the race to continue. I pointed, but we almost kinda near enough touch. She remained still and didn't duck when we didn't touch. You're all lost, you're eating sweets at the seaside. Women need to be free so we can free you guys. You kiss the toy, then avoid what's important. You miss the point, like you miss the toilet. Awkward, thirsty, trying to corner off. She caught me at my worst, like the boy in my corner shop. How the hell's a man supposed to know why you are saying things when it is against the rules to find out straight? Despite what it might seem like, it's fucking implicit. What someone thinks about you is none of your business. You are not the voice in your head. The Streets, You Are Not The Voice In Your Head. To nagranie rozpoczyna dzisiejsze Tony z Betonu. Kłaniam się nisko, Kuba Różyło. Zapraszam Was na godzinną audycję o hip-hopie, a właściwie audycję, w której po prostu będę grał dla Was dobre rzeczy właśnie z gatunku rap i hip-hop. Różne rzeczy. Teraz robimy całkiem ciekawe przejście, bo od brytyjskiego Everymana przejdziemy do lidera dope rapu, do rapera, który specjalizuje się głównie w tematyce narkotykowej, tak można określić, Pusha T. Pusha T to jest gość, który właśnie nagrał nowy album. Jedynie 7 utworów znajduje się na płycie Daytona, która ukazała się wczoraj. No ale każdy z tych numerów jest naprawdę świetny i z pewnością będzie to płyta, o której będzie się mówiło w podsumowaniu roku 2018 dużo, bo Pusha T powraca po długim dosyć milczeniu i powraca z naprawdę świetnej jakości materiałem. Zagram dla Was teraz numer, który otwiera album czy epkę. Trudno to kwalifikować, bo nigdzie nie jest napisane, że to jest epka, ale rzeczywiście materiał ledwo ponad 20-minutowy. W każdym razie otwiera go utwór If You Know, You Know. Ja nie ukrywam, że Pusha T od dawna jest jednym z moich ulubieńców, więc bardzo się cieszę, że nowy album już jest. Pulling up in that new toy, the wrist on that boy, rock star like Pink Floyd, waving at rude boy, I'm waving at you boy, ran off on the plug too like true goy, imagine me do boy, you could never do what I do boy, still ducking shit that I did boy, niggas in Paris for hit boy, these ain't the same type of hits boy, shit can get litter than lit boy, you don't take these type of risks boy, cause this boy been throwing that D like rich boy. You miss, boy. Your numbers don't add up on the blow. That was 10 years ago. If you know, you know. Yeah. If you know, you know. If you know, you know. This thing of ours, oh, this thing of ours. A fraternity of drug dealers ringing off. I just happen to be alumni. Too legit, they still looking at me with one eye. The company I keep is not corporate enough. Child rebel soldier, you ain't orphan enough. A rapper turned trapper can't morph into us. But a trapper turned rapper can morph into puff. Dance contest for the smokers. I predict snow, Al Roker. If you know, you know. I only ever looked up to Sosa. You all get a bird, this nigga Oprah. Bricklayers in ball shorts, coaching from the side of the ball court. If you know, you know. One stop like a Walmart. We got the tennis balls for the wrong sport. If you know, you know. If you know about the carport, them trap doors supposed to be awkward. If you know, you know. That's the reason we ball for. Circle round twice for the encore. If you know, you know. You ever been hit with the water weight, then had to wait? Do you walk away? If you know, you know. When we all clicking like Golden State, and you and your team are the motorcade. If you know, you know. Been granting wishes like a genie to bad hoes in two-piece bikinis. I've been hiding where you can see me. The skybox is right next to Riri's. Solely responsible for showing rappers how to stand on the front lines when trappers started throwing bands. Where were you when Big Meats brought the tigers in? Cause I was busy earning stripes like a tiger skin. Bricklayers in ball shorts, coaching from the side of the ball court. If you know, you know. One stop like a Walmart. We got the tennis balls for the wrong sport. You know, you know. If you know about the carport, them trap doors supposed to be awkward. If you know, you know. That's the reason we ball for. Circle round twice for the encore. If you know, you know. Daytona, nowy album Pusha T, w całości wyprodukowany przez Kanye Westa, ponieważ współpracują ci dwaj raperzy od dawna ze sobą. Pusha T wydaje wytwórni Good Music, więc też powiązanej z Kanye Westem. Jest to trzeci solowy album Pusha T. Wcześniej było My Name Is My Name i King Push, Darkest Before Dawn, The Prelude, który to właśnie album miał być tylko wstępem do następnego projektu, na który King Push kazał nam czekać 3 lata, bo tyle dzieli właśnie poprzedni album od wydanej przedwczoraj czy wczoraj, zależy jak traktujecie dzisiejszą noc, Daytony. Wcześniej był jeszcze mixtape Fear of God. To wszystko są naprawdę świetne rzeczy, jeżeli ktoś lubi rap oparty na dosyć błyskotliwych linijkach, mimo że traktujących o gangsterskich klimatach, lubi rap oparty na takim właśnie dosyć mrocznym klimacie, to polecam sprawdzić twórczość Pusha T w całości, również wcześniej, kiedy tworzył jeszcze w duecie ze swoim bratem. No dobra, posłuchajmy kolejny utwór z tej produkcji, z Daytony. Było If You Know, You Know i zaraz po tym utworze na płycie pojawia się numer The Games We Play. Drug dealer Benzes with gold diggers in them and elevator condos on everything I love. This ain't a wave or a phase, cause all that shit fades. This lifestyle's forever when you made. They tweet about the length I made them wait. What the fuck you expect when a nigga got a cape and he's great? Ovens full of cakes that he bakes, steel spread and paste. The love just accentuates the hate. This is for my bodybuilding clients moving weight. Just add water, stir it like a shake. Play amongst the stars like the roof in the Wraith. Get the table next to mine, make our bottle servers race. These are the games we play, we are the names they say. This is the drug money your ex-nigga claim he makes to all of my young niggas. I am your ghost in your rage. This is my purple tape, save up for rainy days and baby mama wishes. Along with the side bitches, they try to coexist, end up wishing you die bitches. Stood on every couch in the A at the black party, no jewelry on, but you richer than everybody. You laugh a little louder, the DJ say your name a little prouder, and we don't need a globe to show you the world is ours. We can bet 100,000 with my safe hold. My number's looking like a bank code. These are the games we play, we are the names they say. This is the drug money your ex-nigga claim he made. Ain't no stopping the champagne from popping the draws, from dropping the laws, from watching. With yay back shopping, the cars and the women come with options. Caviar facials remove the toxins. This ain't for the conscious, this is for the mud-made monsters who grew up on legends from out of Yonkers. Influenced by niggas straight out of Compton. The scale never lies, I'm 2.2 incentivized. If you ain't energized like the bunny for drug money, or been paralyzed by the sight of a drug mummy, this ain't really for ya. This is for the Goya Montoya, who said I couldn't stop, then afforded me all the lawyers. The only kingpin who ain't sinking. Chess moves that made my third eye ain't blinking. Stay woke, nigga, or get out. Still pull them whips out, still spread the chips out. Might buy your bitch some new hips and yank a rib out. The message in this music, all my niggas had to live out. These are the games we play, we are the names they say. This is the drug money your ex-nigga claim he made. Yeah! To był Pusha T, którego nowa płyta już wywołała niezłe zamieszanie na scenie hip-hopowej w Stanach, ponieważ w ostatnim utworze znajdującym się na tej płycie Pusha T dosyć wyraźnie zaczepia Drake'a, też wspomina o Lil Wayne'ie. Natomiast ten pierwszy wątek jest tutaj ciekawszy, ponieważ Pusha T i Drake od jakiegoś czasu już między nimi dochodzi do różnych przepychanek. 2 lata temu czy rok temu ukazał się numer Drake'a Two Birds, One Stone, w którym to skoro Drake zarzucał Puszy, że ten nie opowiada prawdy o swoim życiu, że wszystkie te historie narkotykowe o wielkim handlu są zmyślone, są fikcją, a Pusha T z kolei zarzuca Drake'owi, to też zrobił w tym nowym utworze, że ten nie pisze sam swoich tekstów. Zresztą na temat Drake'a już od dawna takie plotki i pogłoski krążą, więc właśnie takie linijki skierowane ku Drake'owi na nowej płycie Pusha T zamieścił. I co ciekawe, Drake nie czekał nawet doby, ale jeszcze tego samego dnia, kiedy ukazała się nowa płyta Pusha T, wypuścił diss na Puszę i na Kanye Westa. Dappy Freestyle nazywa się to nagranie i w nim właśnie Drake w jeszcze w szerszym stopniu niż wcześniej rapuje na temat domniemanej narkotykowej przeszłości Pusha T. I jest to też kawał fajnego numeru. Ciekawy jest też dobór produkcji w tym disie. Raczej disy kojarzą się z takimi agresywnymi numerami i w związku z tym też produkcja i bity na ogół w tych numerach są agresywne, energiczne, a Drake wybrał zupełnie innego rodzaju produkcję do stworzenia tego numeru. Zagram wam teraz ten numer Dappy Freestyle. To jest bardzo świeża rzecz od Drake'a, spontan diss na Pusha T. Jedne z najciekawszych postaci na scenie w tej chwili hip-hopowej i ich konflikt. I'm in shock. The nerve, the audacity. Okay. So if you rebuke me for working with someone else on a couple of V's, what do you really think of the nigga that's making your beats? I've done things for him I thought that he never would need. Father had to stretch his hands out and get it from me. I pop style for 30 hours then let him repeat. Now you popping up with the jokes, I'm dead, I'm asleep. I just left from over by y'all putting pen to the sheets. Tired of sitting quiet and helping my enemies eat. Keep getting temperature checks, they know that my head overheats. Don't know why the fuck you niggas listen to Denim and Steve. Must have had your infrared wrong, now your head in a beam. Y'all are the spitting image of whatever jealousy breeds. Don't push me when I'm in album mode. You're not even top five as far as your label talent goes. You send shots, well I gotta challenge those. But I bring calicos to the Alamo. I could never have a Virgil in my circle and hold him back cause he makes me nervous. I wanna see my brothers flourish to their higher purpose. You niggas leeches and serpents, I think it's good that now the teachers are learning. Yeah, your brother said it was your cousin and him then you. So you don't rap what you did, you just rap what you knew. Don't be ashamed, there's plenty niggas that do what you do. There's no malice in your heart, you an approachable dude. Man, you might have sold the college kids for Nike and Mercedes, but you act like you sold drugs for Escobar in the 80s. I had a microphone of yours, but then the signature faded. I think that pretty much resembles what's been happening lately. Please believe your demise will be televised. Yeah. And as for Q, man, I changed his life a couple times. Nigga was at Kroger working double time. Y'all acting like he made the boy when I was trying to help the guy. Yeah. Who gassed you to play with me? Man, you made this shit as easy as ABCs. Whoever's supposedly making me hits, but ain't got no hits, sound like they need me. My hooks did it, my lyrics did it, my spirit did it, I'm fearless with it, yeah. I really shouldn't have given you none of my time, cause you older than a nigga you running behind. Look, holla at me when you multi-million. I told you keep playing with my name and I'ma let it ring on you like Virginia Williams. I'm too resilient, get out your feelings. It's gonna be a cool summer for you. I told Weezy and baby, I'ma done them for you. Tell Ye we got an invoice coming to you. Considering that we just sold another 20 for you. To be honest. The P. To był Drake i jego diss na Pusha T, na Kanye Westa z linijkami Your brother said it was your cousin, then him, then you, so you don't rap what you did, you just rap what you knew. Czyli właśnie linijki odnoszące się do tego, że to właściwie kuzyn Pusha T był zaangażowany w ten poważniejszy handel narkotykami. Zresztą agent Pusha T, menedżer były, trafił na bardzo długi czas do więzienia ze względu na właśnie taką przeszłość. Natomiast z tego, co sugeruje Drake, to to, że Pusha T, który hełpi się i rapuje w utworach bardzo dużo na temat właśnie zorganizowanej przestępczości, że tak naprawdę to wszystko jest tylko jakaś bajka, którą może i widział, ale nie uczestniczył w niej. To nie jest aż tak istotne z naszego punktu widzenia. Nas tylko obchodzi muzyka, która jest dobra i w wykonaniu Drake'a, i w wykonaniu Pusha T. Drake niedawno był zamieszany w konflikt z Meek Millem, który zdecydowanie wyszedł mu na korzyść i można powiedzieć, że w pewien sposób zahamował karierę Meek Milla, która do tego momentu rozwijała się bardzo szybko, ale jestem pewien, że akurat to jest inny case i Pusha T tak łatwo nie odpuści i myślę, że jeżeli miałby dalej wytaczać to jakieś pociski, to byłby faworytem takiego starcia lirycznego z Drake'em. Ale dobrze, zostawmy już ten konflikt, przejdźmy do kolejnych nagrań. Teraz będzie bardzo młody artysta, który wydał płytę na początku tego roku. Ja dopiero w minionym tygodniu ją sprawdziłem. Gość nazywa się XXXTentacion. Mam nadzieję, że dobrze wymawią tę ksywę. Jest to postać kontrowersyjna. Ostatnio było o nim głośno w kontekście faktu, że serwis streamingowy Spotify wyrzucił jego nagrania, to znaczy nie tyle, co wyrzucił z samego serwisu, co wykasował ze swoich playlist, których to różna muzyka jest polecana. Zresztą sami doskonale wiecie, jak to tam funkcjonuje, przez co trudniejszy był dostęp do jego nagrań. Wszystko w wyniku różnego rodzaju oskarżeń o, mówiąc eufemistycznie, złe zachowanie wobec kobiet. Ostatecznie Spotify wycofał się z tej polityki, też te case'y, czy te sprawy młodego rapera nie są aż tak oczywiste, więc zostawmy to na boku i przejdźmy do samej płyty, która nazywa się po prostu question mark, tak chyba należy powiedzieć, ponieważ znak zapytania, jedyny znak, który widnieje w tytule. Bardzo interesujący album, dużo rzeczy się na nim dzieje momentami, przesadnio dużo latynowskie rzeczy, jakieś rockowe wkręty w klimacie Rage Against the Machine, zupełnie ni stąd, ni zowąd uderzające, jakieś trapowe rzeczy, ale też klasyczno hip-hopowe z udziałem Joey Badassa. Jest taki numer, którym sam gospodarz brzmi naprawdę bardzo w zbliżony sposób do Big L'a. Momentami przez to ta płyta jest ciężko strawna, bo łączy zbyt dużo różnych rzeczy, ale zarazem pokazuje, że ten młody chłopak ma bardzo duży potencjał. Zagram wam numery z początku tej płyty, spokojnego początku, kilka nagrań z rzędu, ponieważ mam wrażenie, że one lepiej wchodzą, kiedy właśnie zaczynają tworzyć jakąś wspólną całość i klimat, tak jak na początku tego albumu. Posłuchajcie najpierw Moonlight, a potem nagrania Sad. Yeah. Spotlight, moonlight, nigga, why you trippin', get your Mariah. Shawty look good in the moonlight, all these pussy niggas so bad, Maya. Spotlight, moonlight, nigga, why you trippin', get your Mariah. Shawty look good in the moonlight, all these pussy niggas so bad, Maya. Spotlight, moonlight, nigga, why you trippin', get your Mariah. Shawty look good in the moonlight, all these pussy niggas so bad, Maya. Spotlight, moonlight, nigga, why you trippin', get your Mariah. Shawty look good in the moonlight. All these pussy niggas so by mine. Feel like I'm destined, I don't need no Smith and Wesson, no. Who are you testing? Fuck a scantron, here's your lesson, no. Knife and testing, taking shots at all your brethren, no. Feel like I'm damaged, you fucking blinded. All these pussy niggas so bad, Maya. Spotlight, moonlight, nigga, why you trippin', get your mood right. Shawty look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, Maya. Spotlight, moonlight, nigga, why you trippin', get your mood right. Shawty look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, Maya. Spotlight, moonlight, nigga, why you trippin', get your mood right. Shawty look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, Maya.

real wild west. Just a real wild, just a real wild, just a real wild west. When you walk into the room, all the same about is what I wanna do. Just a real wild west. People like no more. Just a real wild west. To był Mac Miller i nagranie Stay, a teraz coś z polskiej sceny rapowej, ale nie polskojęzyczne nagranie to będzie. Rzadko coś takiego w Polsce się dzieje, żeby polscy raperzy nagrywali po angielsku, ale tak czasem czyni Niemy, czyli raper, który przez jakiś czas był związany z wytwórnią Prosto, a teraz poszedł na swoje. Był on też przez jakiś czas związany z LUC, ale teraz działa całkowicie sam. Swego czasu wygrał też konkurs organizowany przez Rizę, zdaje się, albo Gizę, nie, Rizę, z Wu-Tang Klanu na remix utworu, więc jest to osoba doceniana nie tylko na polskim podwórku i właśnie nagrał numer Operation Raven Smoke, w którym to gościnnie pojawia się Kasta. I to jest ciekawa sprawa, bo Kasta, Waldemar Kasta, to jest gość, który już od jakiegoś czasu nie ma się mikrofonu, nie rapuje, zakończył, można powiedzieć, karierę, ale zrobił ewidentnie wyjątek dla Niemego i pojawia się w singlu promującym płytę Czerń. Operation Raven Smoke Niemy i Kasta rapujący po angielsku, bo przecież on też miał epizod w życiu, kiedy mieszkał w Wielkiej Brytanii bodajże. Operation Raven Smoke. Stay woke, seen a bad ghost, now he got close, cause you ain't focused. Stay woke, recognize cause they don't. Rain falls, the aim calls, haven't you noticed? Fame quotes, slaves I suppose have the same homes. Not very big, exposed facts. If they could sell sold fast, shit, they probably with it. Don't forget the F word for the record. Freedom come, freedom go, shiesty message. Type of message which gives me creeps. The machine sleeps well, well it never sleeps. It hung ropes, waiting for y'all to pick one. Go approved by the big pump, move. It's a sick fun, fuck the gun, run. Run to a place we can be full. I've seen you smell, and how you want it. Do it now, until it's over. Rain and smoke, love. I've seen you smell, and how you want it. Do it now, until it's over. Rain and smoke, love. Fake homes to make notes, now they break old, cause you ain't focused. Stop talking, listening cause they won't. The brain folds, they reach goals. Notice to drive roles, the game those who play roles. The prize rolls by now is very big. Fuck those ready to sell souls. I suppose it's how it goes. You probably get it. And don't forget to understand for the record. For best ever, gotta comprehend today's methods. Type of methods that makes me sick. Disagree with them loud doesn't make you a prick. Stick to the right thing. Do not sing in the blink of an eye thing without strength. And pick the right tool. Open your mind, fool. You must learn. You know the rule. I've seen you smell and how you want it. Do it now until it's over. Rain and smoke, love. I've seen you smell and how you want it. Do it now until it's over. Rain and smoke, love.

From the first to the last of it, delivery is passionate. The whole and not the half of it, forecasting aftermath of it. Projectile and I'm blast away, accurate assassin shit. Me and quality close like Bethlehem and Nazareth. After this, you be pressing rewind on top your master this. Shining like an asterisk for all those that you gather it. Connecting like a roundhouse from the townhouse to the tenements. Cause all my Brooklyn residents, don't let heavy regiments. Don't believe, hear the evidence, we're Brooklyn. See that? Buy the ticket all, can't believe that. From where they send the tree at to where the police react. Tell it quality, equality, you tell them what we be at. Brooklyn, New York City, where they paint murals of Biggie and Cash we trust, cause it's ghetto fabulous. Life look pretty, what a pity. Blunts are still 50 cents, it's intense. Street sense is dominant, can't be covered with incense. My presence felt, my name is Quali from the eternal reflection. People think your MC is shorthand for misconception. Let me meditate, set it straight. Came to the conclusion that most of these cats is featherweight. Let me demonstrate, walking the streets is like battling. Be careful with your body, you must know karate. You think your soul is bulletproof like Sade. Stop acting like a bitch already, be a visionary. And maybe you can see your name in the column of obituaries. Third grade teacher reading and talking about, I knew he'd amount to nothing. Neighbors like he was the quiet type, who'd have thought they was frontin'. Talk loud like you and RCA, get carted away with body parts and trays. What a way to start your day, yo, it's like 1, 2, 3, most heavens I live what it is. We came to rock it on to the tip top. Best alliance in hip hop, why oh. I said 1, 2, 3, it's kinda dangerous to be an MC. It's shot to pot and Biggie. Too much violence in hip hop, why oh. Manhattan keep on making it, Brooklyn keep on taking it. So relax with the gimmick back, Red Hook where we're living at. Clearly got me struggling and hustling and bubbling. It ain't about production and what is we discussing. When the cock crows, my crop grows, enable me to rock flows. Driving for perfection ever since I was a snot-nosed colossal. True original, we were apostle. Standing on a rooftop with the Zulu Gestapo. You think you the shit, somebody in the wings will force you to quit. It could be your crew, a clique, or some random kid you smoke Buddha with. Consider me the entity within the industry without a history. You're spitting the epitome of stupidity. Living my life, expressing my liberty. You gotta be done properly. My name is in the middle of equality. People follow me and other cats to hear them flow and assume I'm the real one with the lyrics like I'm Cyrano. Still sipping with your well water imported from Pluto. 360 milliliters for all the believers and miles of kilometers. Most cats cannot precede us in the jungle with the leaders. We the lions, you the cheaters. A cypher will complete us if we come through your receivers. You can play us and repeat us and then take us home and read us. Good Jesus, most deaf and quality just make a pussy freeze up, think it over, ease up. 1, 2, 3, most deaf and talent quality. We came to rock it on to the tip top. Best alliance in hip hop, why oh. I said 1, 2, 3, it's kinda dangerous to be an MC. This shot to Pac and Biggie, hold your head when the beat drop, why To był oczywiście Blackstar, czyli Type Quali i Mos Def, nagranie Definition z płyty, która ukazała się w 1998 roku, a wcześniej oczywiście nawiązujący do tego utworu numer Kasty, raz, dwa, trzy z płyty Kasta Tomy, czyli drugiego albumu składu Kasta, i to już był album, na którym do Waldemara Kasty dołączył Góral i razem we dwóch stworzyli tę płytę. Dobry czas tego składu i tego rapera, jakim był Waldemar Kasta. Teraz zmieniamy klimat muzyczny. Nowy projekt Albo Inaczej. Kontynuacja, można powiedzieć, projektu, który ukazał się bodajże 3 lata temu, na którym to klasyczni polscy wokaliści, żeby nie użyć słowa starzy polscy wokaliści, wykonywali zaaranżowane na nowo teksty z klasycznych polskich rapowych numerów. Bardzo ciekawy eksperyment i właśnie kontynuacja teraz się ukazała w trochę innym wydaniu, trochę inna koncepcja. Tym razem są to młode polskie głosy, artyści, którzy może nie tyle co dopiero rozwijają skrzydła, bo wiele z tych osób, które na tej płycie się pojawiły wokalnie, to są już bardzo uznani wokaliści, no ale w każdym razie jest to jakieś nowe oblicze polskiej sceny muzycznej i nie zmienia się tylko to, że znowu teksty są wzięte z polskich klasyków rapowych. I tak teraz zaprezentuję wam singiel z tego projektu Gdyby miało nie być jutra, czyli tekst oryginalnie PZ-a, który znalazł się na jego płycie Muzyka rozrywkowa i dosyć szybko szybko też doczekał się statusu takiego właśnie klasyka polskiego rapu, a i na warsztat ten tekst wziął Mrozu, który nieco go przerobił i uczynił z niego piosenkę, która w swoim muzycznym kształcie nieco kojarzy mi się z numerem, który mógłby się znaleźć na ścieżce dźwiękowej do jakiegoś filmu o Jamesie Bondzie. W każdym razie Albo Inaczej 2 i Mrozu teraz przed wami, a za tydzień wrócę do tej płyty i zagram wam numery, które uważam, że na niej są najbardziej udane. A na razie singiel Mroza, który przerabia PZ-a. Gdyby miało nie być jutra, kupiłbym 45. Naładował magazynek i zawinął komuś portfel. Gdyby miało nie być jutra. Pocałowałbym cię w usta, przyłożył sobie lufę do skroni, by poczuł smak życia, tak właśnie bym zrobił. Gdyby miało nie być jutra, i chyba to zrobię, bo jutro nie czeka mnie nic. Chyba to zrobię, bo jutro nie czeka mnie nic. Nie czeka mnie nic. Nie czeka mnie nic. Na bohyłę wszystkim. Jeśli jutro byłoby wątpliwe, dałbym kelnerce i największy napiwek. Posypałbym kreskę, poczuł dobrze przez chwilę. Wrócę dla rozludne przedmieścia i nie martwił się o nic. Jadąc przez las wyłączyłbym reflektory, przeładował broń i przyłożył do skroni. Przyrzekam, zrobię to, przyrzekam, zrobię to, bo nie czeka mnie nic. Chyba to zrobię, bo jutro nie czeka mnie nic. Nie czeka mnie nic. Nie czeka mnie nic. Na bohyłę wszystkim. Na bohyłę wszystkim. Coś zniszczyć, o, muszę coś zniszczyć. Albo inaczej, dwa, czyli projekt, za którym stoi wytwórnia Alkopoligamia, to był Mrozu śpiewający tekst PZ-a, gdyby miało nie być jutra. Kończymy już audycję Tony z Betonu. Zostawiam was na koniec z dwoma nagraniami od rapera, który kryje się pod pseudonimem J-Rock. Właśnie szykuje się on do wydania nowego albumu, który ma się nazywać Redemption. I ukazał się singiel Win, więc ten singiel za chwilę usłyszycie, a chwilę po nim moje ulubione nagranie od J-Rocka z gościnnym udziałem wokalisty Jay Black, Just Like Me, które to znalazło się na płycie Follow Me Home, czyli na debiucie J-Rocka. J-Rock to jest raper związany z grupą Black Hippie, przebijał się w tym samym czasie co Kendrick Lamar, również z tej ekipy. No i różnica jest taka, że Kendricka Lamara nie muszę nikomu przedstawiać, a z J-Rockiem jest tak, że jednak wolałem wam trochę powiedzieć o tym, kim on jest, skąd się wziął i z kim jest związany. No, definitywnie jedna z mniej docenionych osób z całego składu Black Hippie z wytwórni TDE, ale definitywnie ciekawa postać. Może ten singiel Win nie jest aż tak porywający, ale wytrzymajcie przynajmniej te 3 minuty, posłuchajcie numeru Just Like Me, bo moim zdaniem to jest naprawdę świetna rzecz. To tyle, jeśli chodzi o Tony z Betonu. Do usłyszenia za tydzień. Johnny Big Redemption, like, know what I'm talking about? Hold up. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Get out the way, get out the way, get out the way, yeah. Yeah. Get out the way, get the fuck up out my way, yeah. Yeah. You either with me or against me, ho. Oh, oh. You either with me or wait. Win. Win, win, win, win. Yeah. Fuck everything else. Win, win, win, win. Win. These niggas ain't shit. Tattoos, that's squad, squad, squad, squad. All of them gon' shoot. Don't try, try, try, try. I walk in room, they eyes wide, wide, wide. Third album come soon. I'm glad y'all gon' die. I ain't chasing after no bitch. I got bigger plans for staying rich. I been tap dance since I was 6. I tap dance all on a brick. And your diamonds like tap water. That shit way too foggy. These VVS is way awesome. Park CLS for baby mama. Drop to your death without warning. Get out the way, get out the way, get out the way, yeah. Yeah. Get out the way, get the fuck up out my way, yeah. Yeah. You either with me or against me, ho. Niggas don't stay outside when I play outside. I put the beats on them like Dre outside. I got the bow side and L outside. And if you act bad, I bring the cow side. Go and get your money, bitch. None of my niggas on some funny shit. I can tell real by who you're running with. I'm all in the field, duck hunting shit. Hit my plug just to read up and he was like, boop. Here. Migo knew just what it was. Flipped the whole dub and gave it back, boop. Yeah. 9-11, no malice, baby. 9-ball with no violence, baby. My trigger finger got callus, baby. My bare knuckles got talent, baby. I'm all in the wind with it. On deuce line, I been with it. She too fine, I been hit it. Crash 2 times, I limo tinted my new ride. I'm riding with the toaster. 12 better not pull me over. Championship going dumb. Whoa, nothing to whoa, something, whoa. I won, bitch. Whoa. Get out the way, get out the way.